4เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพ109ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงคำบรรยายที่ควรเสพและไม่ควรเสพแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมบรรยายนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมาจารความประพฤติผิดทางกายไว้สองประการคือกายสมาจารที่ควรเสพ 2. กายสมาจารที่ไม่ควรเสพกายสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าววจีสมาจารความประพฤติทางวาจาไว้สองประการคือ 1. วจีสมาจารที่ควรเสพ 2. วจีสมาจารที่ไม่ควรเสพวจีสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นวจีสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันกล่าวโดยมโนสมาจารความประพฤติทางใจไว้สองประการคือ 1. มโนสมาจารที่ควรเสพ 2.มโนสมาจารที่ไม่ควรเสพมโนสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นมโนสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวจิตตุบาทความเกิดขึ้นแห่งจิตไว้สองประการคือ 1. จิตตุบาทที่ควรเสพ 2. จิตตุบาทที่ไม่ควรเสพจิตตุบาททั้งสองประการนั้นเป็นจิตตุบาทที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวได้ในสัญญาไว้สองประการคือ 1. การได้สัญญาที่ควรเสพ 2. การได้สัญญาที่ไม่ควรเสพการได้สัญญาทั้งสองประการนั้นเป็นการได้สัญญาที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวการได้ทิฏฐิไว้สองประการคือ 1. การได้ทิฏฐิที่ควรเสพ 2.การได้ทิฏฐิที่ไม่ควรเสพการได้ทิฏฐิทั้งสองประการนั้นเป็นการได้ทิฏฐิที่ตรงข้ามกันและกันเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือ 1. การได้อัตภาพที่ควรเสพ 2. การได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพการได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงข้ามกันและกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมมาบรรยายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารนี้โดยพิสดารอย่างนี้คือ110พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมาจารไว้สองประการคือ 1. กายสมาจารที่ควรเสพ 2. กายสมาจารที่ไม่ควรเสพกายสมาจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายสมาจารที่ตรงข้ามกันและกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงกายสมาจารเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นกายสมาจารเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะกายสมาจารสองประการ111เมื่อบุคคลเสพกายสมาจารเช่นใ

เป็นผู้มีความเบียดเบียนมีจิตสหรคตด้วยความเบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพจิตุบาทเช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่าเมื่อบุคคลเสพจิตุบาทเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขามีจิตไม่สรคตด้วยอภิชฌาอยู่เป็นผู้ไม่พยาบาทมีจิตสหรคตด้วยความไม่พยาบาทอยู่เป็นผู้ไม่เบียดเบียนอยู่มีจิตสหรคตด้วยความไม่เบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพจิตตุบาทเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวจิตตุบาทไว้สองประการคือ1จิตตุบาทที่ควรเสพ2จิตตุบาทที่ไม่ควรเสพจิตตุบาททั้งสองประการนั้นเป็นจิตตุบาทที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุพระองค์จึงตรัสไว้การได้สัญญาสองประการ115พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการสัญญาไว้สองประการคือ 1. การสัญญาที่ควรเสพ 2. การสัญญาที่ไม่ควรเสพการได้สัญญาทั้งสองประการนั้นเป็นการได้สัญญาที่ตรงข้ามกันและกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงการได้สัญญาเช่นนั้นไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นการได้สัญญาเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชฌามีสัญญาสหรคตด้วยอภิชฌาอยู่เป็นผู้พยาบาทมีสัญญาสหรคตด้วยพยาบาทอยู่เป็นผู้มีความเบียดเบียนมีสัญญาสหรคตด้วยความเบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌามีสัญญาสหรคตด้วยอนัพิชาอยู่เป็นผู้ไม่พยาบาทไม่มีสัญญาสหรคตด้วยความไม่พยาบาทอยู่เป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนมีสัญญาสหรคตด้วยความไม่เบียดเบียนอยู่เมื่อบุคคลเสพการได้สัญญาเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้เห็นสัญญาสองประการคือ 1. การได้สัญญาที่ควรเสพ 2. การได้สัญญาที่ไม่ควรเสพการได้สัญญาทั้งสองประการนั้นเป็นการได้สัญญาที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุพระองค์จึงตรัสไว้การได้ทิฏฐิสองประการ116พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้ทิฏฐิสองประการคือ 1. การได้ทิฏฐิที่ควรเสพ 2. การได้ทิฏฐิที่ไม่ควรเสพการได้ทิฏฐิทั้งสองประการนั้นเป็นการได้ทิฏฐิที่ตรงข้ามกันและกันเพราะทรงอาศัยเหตุอะไร พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงการได้สัญญาเช่นนี้ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นการได้ทิฏฐิเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่าเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงเช่นเส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกเมื่อบุคคลเสพการได้ทิฏฐิเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระพุทธเจ้าค่าพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้ทิฏฐิไว้สองประการคือ 1. การได้ทิฏฐิที่ควรเสพ 2. การได้ทิฏฐิที่ไม่ควรเสพการได้ทิฏฐิทั้งสองประการนั้นเป็นการได้ทิฏฐิที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้